fare ngana munda nan sali jirage ike wari ta sali jirage jinga biwaduhi ke ganari hadise ni agara wao kenya fata na biwaduhi sali jinga rage ne tijibe agana ti biwaduhi kenni sali jike ime wuduhi kenni sali jinga waduhi sali jinga rage ne tijibe aga sali jinga rage ne tijibe iritai aro hajunga kebe ikwa kambado saruru te unu dime bawa idi riti kate fahala li farenti ewa rabia tapuna kabe ashirabira sali ati atana ngere nyaga agara hosire kebe nyo farenda kunu faren nyagali farenti nyaga fahultu ya rasulallah ashaluka murafakataka fili janna e itala fare nkena nyaga na anta hale mahunya ari janna kenya muunamu anta hale mahunya ari janna na nyaga na kenya fahala awa khaira jalika faren tanti nyaga na hota na ikiga he waini kenjinke makale nkena roho dunanyo kukwai shebe ki maga dunan na bure ga no be ga ni ho be shege na na kenya na dunan na ro kenya me la gara hin tike mo antinya ga no ta na kultu ho ja arabiya ta kuri kabra islami tike ko ni muru ho ni kenya shebe no happy ho re nya ro ko galle ta ba o ko an na tun ka yugo an na shiro na ga na tinya ga o ga mati abi o kini o ti ni mo bi nya ko no ga na ti tere no ta mi kini o hambinun da ba wa hamira hino ari hamira hino na Allah tumi atike woni muru honni anda galle mako kyare janna de qala farinti faini ala nafsika bi kasrati sujudi awa farinti de mandwa ti sujudi nga bonde mana salle nga bonde nde mandwa ti salle nga bonde mana nahilan challe sirin nga nga bonde awanya na sabo na janna ki sire awa kya hay delile nga yere tuano benu gatini nanti o sunka soke go ha no wonde kundu ti sunka so na ila na ma dangi tamuro bare joini tira alla fare tirni sallallahu alaihi wasallam aisha tu tirni fare challi mo ma ta ti sunka so yo fare mai dangi ni tamuro bare ni ti don ko sunka so na ila na ma dangi tamuro bare kube no ga tinda delile nda ga ma ire na sunka sun na hila urdun na hila kempen tai idel len yuwa kube no gata kempen tai urdun na hila idel len yuwa ke idi fare ti ke yugo da ngani arabiya ta kuri kabe islamida fa yini ala nafsika bi kasrati sujudi nde man do anna sakke ba fare ma kembe rosa nde man do anna sakke ba fare ma kempe ko sande don ko hobe no gadi tuana kon kon ta bani anda gara pate tuana kore sere fasa monte atuaru kutu ta patam mabur nasib din al bani taranta pora ta kapai anga sem petamuro bani faren kam beke nyama ka dangali me tuaru kutu de ken ga tawo ya maka kem be ta udo chabe ira faren ni metir ni udo chabe na faren ti salatul layli masna masna fa ya qashiya sumu fa salli wahidata tutiru lahum ma qad salla kelli bugarno muslim ira faren tu udo chabe ma faren tu udo chabe hillona salamu ara yalla mun asu ko ta hillo anna salamu ara hillo anna salamu ara hillo anna salamu ara angana kanuna di le bai kare ne kata anna bane salli kenna nya wotiri nga chalu kuda angara habi salli kenna nya da wotiri yala sirebe ga na to urdun chande da utu ke lisa ho mana salli ma fajiri ga yiki sirebe ga na utu ke lisa ho mana salli hillo anna salamu ara hillo anna salamu angana kanu le bai kare ne nukube angka penita muro bare kende ma allo allah ta qur'ana di gari wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama amanu huwa qanitu ana al-layli sajidan wa khayima wa min al-layli fasjudu lahu wa sabbihhu laylan tawila allah bima haqqata fi shuhur sayyidina shaykhul islam ibn taymiyah aga sihike masalari atobe gari sunqasun nafilan challenga epita sharia ma khamperai allah ma khamperai farin ma khamperai urdu chande khamperai sarafu nu yugo da shigi tampille ina salle ina shikoni wotrina sarafu nu da yugo da shigi ina tambo salle ina shikoni wotrina sarafu nu yugo da shi asalle ina shego salle ina shikoni wotrina kesu da bar ko ni mera tabi karo ba ne shate wala khamperai kenya har albani be megati tiwuru e wa na maga dangi tamuro banedi mera diga me go na kai al banen kharale mo ni mega ta ken kama sheriga be wa shinshin al banen diga mun kama tuana be gari tuana fasa mon tiani anda suri munda anda tina meso anda tuano meso re munda musahidu nyani kaga na kito gari si ya rundi aisti harunga wa da kama je tikena ati ati wudu ewa ewa sunqa suni sunqa se ho wudu nahi dan kenara ka mutta bi bani faren kam be kenya maga danga ni me ati ga me gori no kwata ngara sallidu ali mami ai sherebe gana sallidu ali mami nya patte ali mami be ga ho sallini ho be ga pamo pumo taburo bani ati maga daga na ali mami to sallini sallidu ali mami mbatte masallin ga an ba ne gana sallini an na kan taburo bani kan ga ali mami nga ma so ali mami nga an jallu ali ati fareti إذا خام رجل مال إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل أتي فارين دي سيربي غنان ناهيلو دو أريمام باتي ناهيل أن تنيا نيارين أم أريمام غدو كتنين بيو هران أمغا هو حسد ورون كتن ألا وورو دي من تن چلين براجن كنا أتان تا أريمام باتي نالي يوغا خرا لمو يوانو يغا تنوا لباني تيغا مون كما إغا نايدو أريمام باتي ايوة تنورو باني غا تيمة تبيتا فنونا كونكونا ينادغا ألباني ما كي كهرا لي albarita sore munda dina e silam no mantona ko ngam misiren jan ma min dange raka mota mi robani ange nan ta bin kongo anna girana to ko misireni walla na tawo anga haidi salleni silam ma umar tikele silam ma umar tikele magare fami ngoda ko nyene ko dina ndi ko ina dina kray na fami fami ngoda ko nyene ko dina ndi donc kempe ta ko do challe yi hakka tay fare tikele gora nde mandwa ti sujure ngabe mana ti salle ngabonde واجب من حاجة كله بشارة ما ثبت في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قام قرأ كسوي إلى فارنت بن صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحب القوم ولا ما يلهب بهم إذا من فارنت تشري وانا سرو يقوم مندا قا أن إمامين وغتباني أمي قرأ كل سرو من دبري ألا تام من دبري فقال المرء ما من أحبه farenti siranga kahini siranga ngara kubeno khanude alla mate aya ndia sherebe na alla ba dwangara fare ba anga kahini arjana ba fare do hoy me ko hobe ga linga ke me bai fare na koi sa sa sherebe ime anga da fare khan anda sey wono khan anda sunna kum khan kubeno ga fare chunnan kama andi khanu hari gara goli sherebe nyanga makata be nyana de fare tanga kapi arjana na sunna kum khan na fare tunan kanu na sheyi banun kanu na tabi na nun kanu anga kaina almaru ma mana habba donc diga me mari gani sere ga be gana sere ga numari fasiri gani kafiri gani munafiki gani e haranga ma kafiro kira munafiki kira fasiri gani anga kapaila ga o hay ke balo ka tun dire be di silamirul le munyu ki don to yi meri de iga ku jiweru no kanu no ga jiweru no ikono kanu no isondo mendi karta ta ta ta iri hoto no moto iri ma ga telefonu ndi kafiru ni nyanga ni ri jiweru ku ikori kafiru ni inda sali fonu fash fonu mura hadu anke na ken kanan chondo mendi karta ta ma hoto nga ma ga telefoni wakati songa haini aiwa parenta ni baro ma ma ni hapa atama na sherebe kanu anka pa kenya ila mara kafirin tunka nyimo silami ma ga Amerika tunga nyugo, Faranchi tunga nyugo, hongo gani kafirin jamanya, kafirin tunga nyugo gani, silami mwa gani sondo mende. Silami nunga kitokura ke jamani liyele, kafirin tunga nyugo nire mwanto mwanto mwanya. Tuubile katika lengari nangare. Tuubile katika lengari nangare, almarawu maamane ahabba. Harna akhara siru kinuwe. Kala anasu, fama farihani muslimuna farihihum, bihaja li hadithi. Ana shitike hadise ga koni silaminunda atigara nyagali be nyati ke hadise ma duma me nyagali na nantanga na shirin kanona kaina ilaga sai banu bara aro silamin bara nyagali be nyati ke hadise ma duma me nyagali na ari limu wadi o fi riwaya tani ana shanna qala inni la uhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu abu bakr wa umar radiyallahu anhuma warju anna allaha yabwa salimahu wa illa ma'amalaka amalihim ana shigara ke hadise killa oda ati aiwa ati wallahi ati ke inni la uhibbu rasulullah ati wallahi ke ngalla fare munda uhibbu abubakari wa umar n'aw bakari munda n'aw maru munda Allah kana bunge baki hilimba ajinga jikira yomari ga man kota Allah ni mulli kahinya hara gana nyinga mi kolle ke mina na jikella ni mulli ka wa nabi sayyid al-qudri qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahla al-jannati la yatara'una ahla al-khurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkab durriyan al-ghabira fil ufqi min al-masr ayya bi sayyid al-qudri hadithi farid sallallahu alaihi wasallam aje arjanna dun kono wa arjanna kobbo bilun dun kono ngali ko kama wa anya ga sadike mbobe kamulade soro be lugar janna urerana wona janna kamuru ko ka hayne ke mbwa ko anya ga sane nga kamulade ni makimbaka ni makinkana ni litafaduli ma bainahum fa sawta ko be gar janna dun kono be nalade قالوا يا رسول الله تلك مناجل الانبياء لا يبلغ غيرهم فارد ركيكو سي بنت فارد ركيكو النبي من كانوا سي تنرى تكيني دقوا قال بدا فارد هو يبو والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا لمرسلنا فارد يقو وريني يتموني تي الله نفارو دموني يوا يغورا كي براش أرجانا كبو كيكون يغورا soroarini itomoni ti allahi na harutomoni igawa ke parasha kwanda daga ko haya kirim ko sorobe nunda allah batuna farem batu igawa da ke parasha arjanna kamuni arjanna dun ko ngi haina ne kamun ko ga sanu paina na kamun ko kula ta ngi ko ya allah rabbi arna ajuran ha wa inna minkum laman layubattian فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا اگر کیا ہے ابھی اگر ہاں اگر کیا خراب ہاں یا ایھا الذین آمنوا اللہ المؤمنون اگر لو تمہنے چیل من کاں گون گون تم بسوا کو جو ہجرکم قرار دو پر سکون اللہ کیا کو جو ہجرکم ہوا ایک بے وقت honna aya ke fahamu mania mu'mininu agaro honno mane ka janna kara ka janyo kum o ka bena fahamu ke agaro honno mane ka janna kara ka janyo kum to me an ke ba na hede honno ku me ka jamu o ka bena honno udu hijra kum honne su ago ka janna ka jamu o beri yo ke be ga kenge mundini ona kenya ya hebu honno iwano kenni kafiri wano kenni munafiki kenti kafira kumbangani munafiki yana akinga jamugo ado kebe gali kafira kumbangani imbana wa munafiki no agana kunga janna kunna gaga janna urera ti hakralla no nyi ahani gaga jatu urera ti hakralla no ado twaro konne wano angane kenga janna anna gaja nyokinyo na gaja konne wano angane kenga janna kenga kama kenga janne katana anaina njukunya kunondi angana duro kotono anjukunu laga suruno mogobya akendu kuroshi mwoni kenya nandu kurosha kenga nandu kuroshi kono laga anna njukushiro nyata bari pasi akenda munda na njukunya kunondi pura nandu kurosha kenga andu kuroshi nduhoni mani anjukucho konne wano kel line nanti nanti nanya nyamba ma nang na gida nyamba ma ga agida sire anakem nyamba ma ga silam ma kul dara sire anakum bu ma ga ni la ra burum ga ngara angka ma ni duano ngara angka ma anakin ga janati mania tuwa usire ngka anga ja nyoke katike ma tuwa usire ngka agida ngkara tauhidin ngkara faren tunna ngkara silam ma ngunga dinki ngkara sakina muna na langa jati hakra lanyen ni antu wa kukia kukamaga ni tu wa kumaranka antu wa kumaranka dina hakika kia mkarare wanu wano kunga jange kata gai na ewa yoku burunya wala kata gai yoku telenu arajono aru kutelefono iga kube no koina gai jamane ni aigo inai mpanonya nyara hoshu mahiro na hoshu ngabe kibabu nundo kafir no mpakranga jane kata shirabe no aka benya ni de hoshirabe no hakere nya kila amira nguyo kumari iro hoho gana iri kato ina hoshire iwaro nari na hoshire ke koyoi pasika hara mare mengana munda nan kita aro ho manari kata na apure asu ho pure amake mutua me ana hoshu nya wanda anda hoshiru ko kwanke nganke na to hoshire nyani anani kebe ho pure be gare am angaba hoshire ki agam kono dilu ko ke e awa ko ba gile na ona ngana shipi tuku na yelinga ndaga am pai na raga na kariya anti men na nyeche nyaro na ka anda iko hoyi waro na kama ntari ni do iko hoke ai ngana iko ka we shara karo e wa ka do ka hirmu ko na kudu yele iga na irini kata ga iro ina hoyi wa ko ina gai awo kuma shi mana ga khairin yana da hoshirin yana ri ananya ga halakin hinya ojo hijra ko don ko raga du kursu ko no mutu kun pinu du me no ga da iro na da Allah tu akan lo ti to mi akan lo ti hakri akan di kursu shi kafir no pi kurumba cho idu du hoye ojo hijra ko kafir no pi kurumba cho kata silamin de jamanu kata silamin de buma utu hoye de karaga du kursu de kata ga garoni hinu ko daga do kroshire e wa ho shire ngalla hondi na ko yagai na ya ure su motin tenya yesu ana de ko do hijira ko ko no ga wari gari ka hirnu ga wari kunna ga janyo pasile kafirin pai ko no wari din kafira hum banga do kurain igana tum nan di silamin pai mo ke men ngana ga janyo ke mutuna ga janga hirshina i wi ga jo mutu nyo ko mutan ka be bon bonu do mikiru ibi utang kanne ma me igani yukum utang kanne ma ke mogori nanti warna gaja she gankara khoju hijra kuma kana me yukke utani ke ankara gaja nyoke no gaja nyugo mutani ke ka hirunulla hadai gorano i washilamu pano ki haila hada be ni sasa o bana to oni gaja ti gaja nyoke na aranda shuruno koroni gaja ti hakrana igana ra gai ti waga gaja nati hakrana be ya da ko ina ba kuma ta hakrana na ku ta gaja nyoke mutu aga min ngaliya kojo hijra kum karaga du kurus agani agani gaja ta akrana iru hakrana buru be gani katta gai agana ike muniti hakrana du kurush ni ke e wa hari fashin kojo hijra kum hari serebe me ga hiti kafiri mere shilami nyani qafashin nyani mu'mini an du kurush ni holla gai de basiga fashin ka wakati da meju ana shilami sire ni nege ne a aga marasana nangar Allah ko tayi do junubu ni fonna du kurusa gaiya wala ke kujo hijra kum awa kafir nu mutu kube no gari kafir umara ko kurai karaga du kurosha kujo hijra kum munafiqin karaga du kurosha kujo hijra kum fashiqin karaga du kurosha mu'min karaga du kurosha ke suwa kafir qamban munafiqin fashiqin biriya kum dina kunundano silama kun chariya kunundano karaga du kurosha ke suwa ya ayyuhalladhina amanu kujo hijra kum mu'minu qaraqa du kurushi ko non daga aga du kurushi ke aya wa goy Allah ga ta aya tanadi wa idudahum ma satatum min quwwati wa min ribati al-ghayb wa min ribati al-ghayb turhibuna bi adu wa la wa adu wa kum wa go Allah ga ta qaraqa mu gonchu wa idudahum qaraqa mu gonchu ne kafirun ndare ma satatum sheso agara bunche ne gariba gaja nyoke gariba gaja mo gariba tuwa un gariba kan khara hakara la shiru mana kana kumu wa idula umma satatu min quwwati wa min ribati al khair shimbe so agara ga ka wanda ka hirun kan gara warika agara shiru de tu pase gandin gaja nyoke ni shinye me sasa gaja nyoke ga ji shiya sasa gaja nyoke ga ni kube shiramu ruka wana kunya muru me ka hirun da mariya ken khara i mega pombu kurebe tabari ina titi shilami jamani na mawa kenda bara nani ga Allah ra an onya maro na tabari ha Allah ro nya mari ona tabari gaja nyuki kureshu ba kafiri ma Allah ra shilami nya mara na me tabari an kali ka ne tabuta bali an ke na gaja nyuku i me tabari hobe no ba ngoro ta kafiri mun ka kebe hay kafiri mun ma sasa yukunga ra gaja nyuku burunda bari ira kamani katu shilami no shilami la ta gaja nyuke tabari na daga gono da ma kebe hay ka hirnu masa sa kawa silamu nyamu silamu nyamu nyam kawa de ki tuna ga janyo ki breke su gima ka biru ngara time da bar yigi be mu mu me o kun kunya akisuma ga janyo ki buru ne kunya ma o kuma ne ga janyo ki breke da bar ni ina daga kono ni ina to ma da bar ewa omen kila menu gari gono ga tuwa gulo gona kaya ni hakra lai chembe ni mga wanani ga ankawa toko anda toko anu kukorsi okwana kaya nyokuburu mundu okwana hakra la shiru mundu okwana tuwa usiru mkara okwana agira mkara okwana ota uhiri mkara igaranto trombana igaranto bajana igaranto bakoti nanka mamu wako meikunya ndaga shikitu kwa hari silami njama nunga hitu kata silami njama nipe igana daga no tanda kakeja nyokin kobia igana kube no kobanga ankanare anga kumko ili tunai tanda kakeja nyokun kobo nanyi haigara kakeja nyokubi nunga kaga ankena hari kumkeja nyok anken kande kena bomba hukutula kunya ikan lungwe inama hukutula kunya kaga na silami njama nunga ime kakeja nyokukule pika kakeja nyokesukini silami njama nunga kutu nyana suwa ila anga jataya ila broke mba harisa silam nga taun akan ta katu kosin akan ta yare mur na kadwa aga wa katu to ko ka hetu mu kada katu kosin kafir nu ma kada katu kosin munafiqin nu ma kada katu kosin bidia ko mu ma kada katu kosin fasik nu ma silam nu kada katu kosin mu'min nu kada katu kosin ko mu kada katu kosin wanda ka kuswa bidia ka ka jannati mane na qur'ana kharana fa na sunna kharana fa na njigiti Qur'ana na njigiti Sunna na nkrine kata Qur'ana na nkrine kata Sunna na bidi ankata du Quraysh yenya na bidi ankai tiki aire ka on kurume le gununga on bire me kama on kurume le gununga bane sunna ga tiki kille sere ma sere sabte kenne kafir bakra na yagara silama bu bonu ta tiki mu karti silama ma ga wakencha ga dire no sankan ke na ta no koli tiki kuntum ghayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah hobe gaja o haso man do to nyamari de kyanu sere be gana yi kokure ka ho ho sire nga ga mata bari ko na nyamara na sire da hobe da kokure ka ma ona kuma ka tauna be wara janka khususa jamane ke sunna ke bai ga karai ira bidang na jundung ra ara jaba bidai ta sih na di saba ni bidai ta sih na di maududu bidai di rapula to tonge mo koni karunge allah mati sorodo sironge mo agana sunnan konnen to kono allah mati sorodo sironge mo agana bidai ta pte ne to kono kenya hari abdurrahman abdul karim khudi mufti ne hari sin tuaran saudi akem ko da hoda tinna rajuma kharale mo to khara jamiya numa o da go jamanu ma me wajun bi gono wano o bari ko kuri bi gono bari ko to fitina kutina on kuro yala kenna kam mo ati serenta allah to mun to kono ti fitina allah khalle fare khalla ti ga mo ati to ko anna kyon kono an ko diga na kuna allah kun bi hikmati ko li ma hujjati al hasana me sere ma to mun kono to kono ti fitina ki to mun konya e wa jamani keti soronan kuru to munye hudu hijrakum furum mu'minin qalidu qurush aga naga du qurush holul daga annan du qurush hol daga na kafirina an du qurush hol daga munahiqina an du qurush hol daga fasiqina kada ga du qurush holul daga bidia hum aya kina kiswa huko nge ma bangana ga tafsiri sadu mutawashih ma anna ga ibn muslimun tawashih mutu awashih ngani ajike hiti hudu hijrakum na ga janyo kunda bari kahirun kane kemba ne hede amu atana so aki silami nga jalle man ga benya ni silami konne nga benya an konne sura nga jalle masuwari an ga nga wadu koroshe beru mo suru ne benya na tana nyaka an konne gwaru kenne kafir gamba ne kenna kamana nga jati ga jajo kuri ga jajo kumun an konne gwaru munafiqin ne kenna kamana nga ja ti hakra allah ne to abu sahan tan qara an nan aqidan qara an konne gwaru kenne fasiqin ne kendo uro kenna kamana ne ga ganga lalan kutanya ne an du koroshe kone iwano bidia kume nyani kenga aga munda nanchu na ngorodi na bidia nchangi agana agadu kurosi honu laga gana tuwa kusa hantem kara gana arabu njikama kara tuwa kumpo sa hantem kara agana arabu njikama anko ne iwo imeano kena nga jana puru nanchu kunya kunondi tusuru anke nandu rokoto anandu kurosi kenga anga nchu kunchu kundiru mgobia atanko ne iwano kiendo uro kenga jange katanga ina nchu kungo nani nantupandi nani anga jikunga surono mwabe kujo hijira kumo kenya nando kurosi okera gani jikusie nyana kama njebo yonku mwame nangaraga du kurosi honu laga wanfiru subati awa aga kutikutime aga ndaga wanfiru subati awa wanfiru jemima suba cikini mani nan kuti kuti mai mana ga dai daga jalara na ha gurupu gurupu daga kasum ba daga gobe jama'i go gana daga halla ga garantu jama'a nan kawara kenna daga kasum ma bugu tobi suba cike wure ne kai awa ke wanda ga hiyan da qur'ana ni an ga ki gafa kelima nu hilli warni qur'ana ni kundu bane nga haram ma mana to bane mana kullen arita awa bane ka hasar nan suba cike oda kentu nan ti kuti kuti ni maniya au anfiru jami'a aw an firu jami'a wala ga sun bugu dome ke aga sun bugu dome sasa ke a haigara koyi sasa ja ga subati ke ne agan kutukutiya aga sun bugu dome subati ke mana ne ke ka hirnu yi gono wadon sasa Allah ka tukudu hijira kumu wala kun kallen ne idi mu wancuru ne ni ka janyo kunya wutu ti warje kana gai ko aga gane aga dukurushi honu kun aga na maniya ka bugwa aga gana tu gurdu kuroshi niya on grupu grupu mbo ma bugu dome on jama jama bugu ka jama jama bugu kan daga katia a aga gana tu kuge mundo ndo aro du kuroshi kwa o so am bugu dome on daga katia ka bugu dome aga daga katia ka bugu dome aga daga katia o be gani jihadu fardun kifaya nyam jihadu ne fardun kifaya nyam jama gana nya aga du bakka jama kutin ka amma wajabu su ido anyana fardu ainuma tingara fere garen to fardu ainu tingara fere garen to ahana angana tinga jangarama jihadu na nya fardu ainu ma sirin kamma farla na ran kare gare fon nan gaja anga ma gaja su anda Allah kutan da junu kunya kenya na sirin kamma tingara fere garen to kin falle fardu ki fare kun fane ne kama sirin da daga gaja larana an kinya halin gaja larana kahirunun chapampan silaminun chapampan anken nan gaja wajabam jihadu nan kare gare keni hana ahilla ni armami ngana chakabu silami non kana kenyi manda anke ngutu tan kuma karasa daga gaja laranga adan ka gere gere jaru nyan tin ka mafardu ainu kiani la ala hilla do hobe gaja jaru nyan mafardu ainu jaru nyan mafardu ainu ma no ko shikani shiren ka man no kobe an ko ne li rena na keta na nyon do bakan do kam make de fardu ainu kafir mu li gadu shirabi jamane nga Sering tak ada yang entah bos sering mengalir. Awaja bos suai hoga dari silam yang kita usung kaca. Ikan itu noya. Awaja bos suai kita perlu ayu yang kita bentuk kau mak kita tunggu. Kian ini nukus ikan tinggal. Nukun nak tandi. Jaharu enggan jangan perlu ayu yang sering kaman nukuk kebe. Kolilah kedo. Ya garang kau tahu ibu angke maga gajal laranga. Kem menta sering tanam maga angke ganap mangketa. Angke lana bunda varianya. Wacine sirebe kunne ngana koshe na kunne ndabari karama na surondi na kini sire nga tongi ni amba ni Allah na kenu ube ko ha junte nga gaja nyokei woi gaja larake aga na kono sigira bane Allah ni anya Allah na surondi ni sire tana kantano hobe raga surona nke gaya anya fardu wainu anga kamana na gaja kasi wanda hinga nke nga kunne benda kosa Allah ni anya dabar wanda hinga gaja nyokuruwa gaja na tampa ni Allah na dabar ni awajaba nke nga nandaga kunu kunu nabati jihadu nyana fardu ainu asirin kama ira sinu fardu kifaya ni donc khafugu agan jaman jaman bugu wala ga sun bugu dome aga kana tu aga musan hamne ke ha wa inna minkum me soroi gono wa khadi la yubati anna kunna suronya lele dini na suron ta gundi baka jihadu ke la yubati anna tausirin da non ti mi gono ti awa du tar de dini baka jihadu ma mana ga gana ta kan daga jihadu ma akin to du lele dina na du tar de ni ma ga daga na ana to ko kan la yubati anna awi du lele dina na ta ko baka jihadu ma ga ta onu ti ayi me na du lele onu wati la yubati anna ayi ana soronya lele dina baka jihadu ma soro be du gana munda na daga jihadu ma ato ko daga na kunya jaha agi baka ga jange ni ni to ko de ben no ndi ma jahar nyanga no ga daga tausir na nuku saatin ti aya kawi hibisku da yubati anna surwa gadi i min wa du lele dinna du tarade dinna du lele di baka jahadu nyangena i wa suro tananu lampu dinne gadi na kul lele di baka jahadu nyangena ken suro ma gadi fa ina asabatukum musibatu aganga daga gajalaran kai akan yi metro kanu da madaka ube aga sirebe bantana na kumbanta imadaka gajalaran a kumbe ga daga gajalaran fa ina asabatukum musibatu mashi wanda ka fita kahirun mana ga koso iraga kari iraga na buru laga gai khala ke ta ana na ki kebe gama daga jihadu ga gama daga masri tana aranya sabo wana suron ka banta banta na kinati qari ana ma qari ani am Allah waliya ki Allah ne man di ke ka akem pari ita re ke kanu daga gama daga jihadu mare kebe gara jihadu nyanga no kita ke gama kita haigara kenya jati du ma ne mai na ni balau nyai ki Allah hinnin kai dai Allah ran neman yin kai kama idi lamu akunu ma hum shahida birbe na mai ce din daga mai kai na ke be gari kita gari akin bai gara hinu hilla da bari re hana ke na maso hillandi na moshi na joyi ga haru nan an awaso ti to kai kanu da kai jaje ne haigar hakar Allah ko ore da bari ke yaigar hakra na go gore yaigar hakra shiri da bari kai iga madaga ga jalara ke hoga mi kita haiga waso tike ni jalla hinni kai dire me iga mai kahinya haiga waso akeda akin yimme gara ke mera shi mai da go gore da bari ira hakra na go gore da bari aso yi ko gai mani sabura dire me ko be gari kita ga mi kita ke mure ni nan joyi jahar nyanga non kai ke be gara ga kita non nan joya kai na maso ti duwa na chowa ba ku ke ta ga na haigara kenya da bari ke shiri banta na haigara kenya da bari na moshi ti duwa ai me gara kebe da bari na moshi ti kenga na joyi da haru nya ngano ma ti Allah hindin kai na ma daga no mani kebe gari kita bi akta ha sallallahu alaihi wasallam.